sen ayırır bu yürek. Ben aşkı gizlediğim gibi serden. Bir an dalıp kendimi unutup dün gibi anılarla alınıp biraz daha kopuyorum. Olmasın.